Ben, boas noites, obrigados por estar aquí. Para min é moi grato presentar a Ramón, o José Ramón Fuerfeixa, porque aparte o considero un amigo, é un militante realmente para a cultura galega moi activo, desde o procedimento de integracionista da GAL. Bueno, fixo moitos traballos para GAL desde que non é a súa profesión, desde dicionarios correctores hasta outros moitos. Ben, vamos a falar do que importa. Quero dar as gracias a él particularmente. José Ramón Flores das Seixas é licenciado e doctor de física por la Universidad de Santiago, investigador en la Portland State, me ingrese como de botella, Portland State University, no laboratorio central de Research de Thomson, eso, país Francia, en la Université of Canterbury, de Kent, en Canterbury. Além de su trabajo docente investigador, con la publicación correspondiente a las revistas científicas de su especialidad, se ha desenvolvido también un labor cívico en las áreas de software libre y de activismo lingüístico, siendo un pionero en la traducción de software al galego y autor de diccionarios para correctores ortográficos. Autor del libro científico técnico Dispositivos Autoelectrónicos y coordinador del libro divulgativo ¿Qué es e por qué es do reintegracionismo? Non teño máis que decir, é o que vai a parar. Me parece que é unha palestra das máis interesantes, non que as outras non o sexa, pero esta está chamando nas portas, non? E pode ser hasta un caos, o que é, vale, bueno, que fale, é un xento aquí. Ben, moito obrigado pola presentación. Para mí un honor estar aquí no Pacho, unha lenda na mundo da cultura galega e do socialismo galego, e que máis cadra que naceu no mesmo ano que nascín eu, e por eso pues teño especial interés ou ganas de, bueno, o interés por vir aquí. Que pasa que cando o secretario do Facho me falou de dar unha palestra sobre a miña investigación, eu a verdade pensei para min, e a quen lle interesa, a xente fora de círculos moito restritos, quen lle interesa as lentes de gradiente de índice, o efecto prismático en lentes oftálmicas. La verdad pensé que non iba a ter demasiado interés, e por eso propuse a Corral falar sobre outro tema onde non son realmente un especialista, pero que é un tema que penso que ten moito máis interés para o público en xeral e que a mí me interesa en particular. E además é un tema que a mí me chama a atención que se debatan tan pouco en España, apenas aparece nos medios de comunicación. En outros países sí que se fala bastante da transición energética, pero aquí pois tratan outros temas e este non se tratan, e por eso animeime a falar dela, ainda que non son un especialista na materia. Sí que teño unha formación que me permite entenderme relativamente ben, pero bueno, tamén teño que reconhecer que non son especialista na materia, pero por outra parte penso que é moito máis interesante para o público en xeral do que sería falar estritamente da miña investigación. Ben, entón, esta charla vai ir sobre o porvir energético, sobre que energía consumimos e cal é a problemática que temos. Ben, primeiro, que a energía, todo o mundo falamos de energía, moitas veces se identifica a energía coa electricidade, e a energía eléctrica é unha parte, un tipo de energía, pero hai moitos outros tipos de energía, e nos utilizamos de todo tipo de energía. A energía non é nada fácil definila, pero para o que vamos tratar hoxe, eu penso unha boa definición é esa que teño aí en verde, é a capacidade de producir a mudanza nun sistema. Porque a enerxía pode ser de moi diversos tipos, decía, cinética, química, nuclear, elástica, gravitacional, e ten unha característica, digamos, é que para que haxa mudanzas nun sistema ten que haber ben transferencia de enerxía entre dúas partes do sistema, ben transformación da enerxía. Transformación da enerxía que, por exemplo, pode ser se temos carbón, queimamos ese carbón, pasamos de ter a enerxía química, que é a que está dentro do carbón, a ter a enerxía térmica, e esa enerxía térmica é a que logo se aproveita pues, en Meirama ou en carbón para producir enerxía eléctrica. A enerxía sigue unhas leis da natureza, das quais as máis importantes son estas dúas que coño aquí. Primeiro, a lei de conservación da enerxía. A enerxía nin se crea nin se destrue, transformase. Por tanto, realmente, os seres humanos non somos capaces de producir enerxía, somos capaces de colleitar, de transformar, pero non de producir enerxía en sí. A enerxía temos que collela de fontes primarias. E, por outra parte, a outra gran lei que influe, bueno, existe máis, pero a outra vez, é a lei de incremento da entropía, que nos di que nas mudanzas energéticas, cando pasamos de ter enerxía mecánica, de ter enerxía eléctrica, ou de ter enerxía eléctrica, de ter enerxía calorífica, pois en estas mudanzas de energéticas aumenta unha cousa que se chama entropía, que é bastante difícil de definir, que leva bastante tempo de explicar nas aulas de física, pero que para a charla de hoxe podemos definir como a cantidade de enerxía inutilizable para producir traballo. Isto é, nun sistema con unha entropía baixa, por exemplo, un caso típico é que temos unha diferencia de temperatura alta entre dúas partes do sistema, e isto nos permite producir traballo, nos permite extraer traballo. Nun sistema con entropía alta, pois non vamos poder producir traballo, entre outras cosas, porque nas máquinas térmicas a diferencia de temperatura vai ser moi pequena como para producir traballo. Pois ben, en xeral se pode decir que nas distintas transformacións de enerxía se tende a estados con entropía alta, estados onde temos enerxía, pero esa enerxía non nos permite producir traballo. Ben, a nosa civilización, a civilización industrial, utiliza grandes cantidades de enerxía para aquecimento, para aire acondicionado, para transporte, industria, agricultura. Bueno, a agricultura, por exemplo, sempre utilizou enerxía, o que pasa que antes utilizaba enerxía animal, incluída a enerxía humana, e agora utiliza pois enerxía principalmente de enerxía fósil, de combustíveis fósiles. Ben, esta enerxía decía antes que realmente a humanidade non a produce, o que fai é aproveitar fontes de enerxía primaria que existe na natureza e que aprendimos a extraer e a utilizar. Das fontes de enerxía primaria, a máis importante hoxe en día, desde aí século e medio como mínimo, son os combustíveis fósiles. Hoxe en día, no consumo enerxético galego do ano 2012, por exemplo, o 47,44% da enerxía primaria que utilizamos procedía do petróleo. O 22,72% do carbón, o 12,22% do gas natural. Logo, veñen as enerxías renovables. Hidroeléctrica, eólica e outras renovables son principalmente biomasa, no noso caso. Galiza non é un caso extraño, non é algo pouco usual, é o normal. Aquí temos os dados un pouco máis actualizados de 2013 do consumo energético de enerxías primarias do mundo e do Reino de España, e vemos que tamén a cantidade de enerxía primaria procedente de combustibles fósiles é moi moi maioritaria. O 91% no caso do mundo, o 80% no caso de España. Vemos que no caso de España, aparte dos combustibles fósiles también tienen una cierta importancia, o nuclear, en Galicia en particular, pues no tenemos ninguna central nuclear. Bien, en la parte superior tenemos el consumo total, para el mundo, para España son fueron 1.436 teravatios hora, un teravatio es un seguido de 12 ceros, en el caso del mundo, pues 141 petavatios hora, que un petavatio es un seguido de 15 ceros. Son cantidades enormes, enormísimas, que una verdad pues no llega a comprender bien. Por eso, para entendernos un poco mejor las magnitudes, pues aquí esta gráfica con consumo histórico de energía en el Estado español entre el año 1960 y el año 2013. O consumo per cápita e por día. Evidentemente, es un consumo medio. Hay algunos españoles consumieron mucho más que otros, pero el consumo medio es este que tenemos aquí. Vemos que en los años 60, pues el consumo era algo inferior a 20 kilovatios hora por día. En el año 2006 llegó su máximo de consumo, algo más de 100 kilovatios hora por día. Después, con la crisis, hubo una disminución importante del consumo. Hoy en día pues está en 80 y pocos kilovatios hora por día. Eso son la energía total que consume o español medio por día. Para hacerse una idea, en la miña casa consumimos de consumo eléctrico 10 kilovatios hora por día. Los caes, como somos dos personas, nos toca 5 kilovatios hora por día a cada uno. O resto son energía que utilizamos en transporte, cando compramos algo, cando compramos laranxas, como moi pouco, como moi próximas veñen de Valencia, se non veñen de Nova Zelanda, ou, bueno, de Nova Zelanda non, pero de Chile ou de Sudáfrica. A calefacción, tamén nos traballamos, entonces utilizamos enerxía fora da casa. Entón, ese o consumo que ten un español medio, xa digo, son en estos momentos sobre 80 tantos kilovatios hora día. En Galicia hai un consumo un pouco inferior, bueno, despois, ok, pero bueno, é desas horas de magnitude. E felizmente non teño información máis atrás dos anos 60 sobre o consumo español. Sí que teño, sí que hai información pública sobre o consumo estadounidense, e o que utilicei para facer esta gráfica, onde se reflite o consumo anual de todo o país desde o ano 1640 hasta a actualidade. Evidentemente, nos primeiros anos é un consumo estimado, non medían daquelas, pero bueno, nos dá unha idea de como foi o consumo e como hai un aumento exponencial no consumo de enerxía por parte dos Estados Unidos, que é similar no resto do mundo. Se cada ele é un pouco antes que o resto, pero similar. En todo caso, si se ajusta estes dados a unha exponencial, nos dá que a tasa de crecimiento medio que tiveron foi de 2,9% durante a toda a súa historia, basicamente. Ben, isto nos leva a falar do crecimiento. Estamos nunha crise económica que se arrastra por varios anos, e estamos bombardeados con a idea de que é necesario crecer, que o país necesita crecer para que se solucionen os nosos problemas. De feito, é relativamente usual ou escoitar a cifra do 3%, que para termos unha economía saudável se necesita un crecimiento maior ou igual a un 3%, que con eso se crea emprego de calidade, se crea bastante emprego. Ben, históricamente o crecimiento da economía, do Producto Interior Bruto Español, foi algo menor, en media, 2,45, entre 1850 e 2000, pero evidentemente houve moita diferencia en épocas. A época de empeza coa crisis de 29, a Segunda República, a Guerra Civil, despois a autarquía coa Guerra Mundial por detrás, pues, dá lugar a un crescimento mínimo, despois vemos un crescimento moi alto, na época do desenvolvementismo, e logo baixamos nos 34.000 con un crescimento pues, de 3%. Ben, agora ben, que implica un crescimento constante? O sea, idealmente, polo que se nos dimos medios de comunicación, polo que dimos entendidos na materia, o ideal é ter un crescimento continuo, que todos os anos haxa crescimento, que todos os anos se produza máis co ano anterior. Eso sempre me chamou a atención, a verdade, de por que se un ano se produce uns certos produtos e o ano seguinte se producen os mesmos produtos, estamos mal. Pero bueno, o asunto é que significa o crescimento, a que nos leva este crescimento. Pois ben, supoñamos que temos un crescimento pues, do produto interior bruto ou do consumo energético de calquer grandeza, calquer magnitude, pues, de un 3%. Eso significa que se nos ano 0 temos 100, no ano 1 temos 103, un 3%, no ano 2 un 106, e ao cabo de 24 anos pois temos xa máis do dobre de que tiñamos ao principio. A economía, supoñendo que falemos do PIB, pois significa que o dobre, que, pois, pois, que hai o dobre de automóviles, que hai o dobre de casas, que hai o dobre de estradas. Si en vez de termos un magro crecemento de un 3%, temos un sólido de un 6%, estos que, bueno, dan lugar a unha economía maravillosa, pois significa que ao cabo de 12 anos dobramos o produto interior bruto, e ao cabo de 24 anos cualificamos. E se temos un crescimento desto chinés de un 9%, que significa que ao cabo de 8 anos dobramos, ao cabo de 16 anos cualificamos e ao cabo de 24 anos multiplicamos por 8. Se pode asustar, bueno, se pode deducir a fórmula correspondente para cada ano en particular, esa que temos aí, e desta forma podemos sacar algo que considero especialmente interesante, que é o tempo de duplicación. O tempo de duplicación é o tempo que se tarda en duplicar, pues ven o produto interior bruto, ven o consumo energético, o que se sea. E o tempo de duplicación é aproximadamente igual a 70 partido pola taxa de crecemento. De maneira que se temos unha taxa de crecemento de 7, o tempo de duplicación son 10 anos. Se temos a taxa de crecemento de 3,5, o tempo de duplicación son 20 anos. Se tivéramos unha taxa de crecemento de 14%, a taxa de duplicación sería 5 anos. Ben, cando asustamos, cando notamos calquer grandeza, calquer magnitude que crece así de unha maneira constante, o que nos dá é unha exponencial. No primeiro tempo de duplicación, a cantidades, produto interior bruto, por exemplo, pasa de n a 2n. No segundo, de 2n a 4n. No terceiro, de 4n a 8n. E así. E como vemos, isto tende a infinito. Entón, un crecemento constante leva a infinito. Leva a que o que está crescendo tende a infinito. Claro. Que pasa? Que nós vivimos nun planeta finito. A Terra pode parecer moi grande para unha persoa, para 7.000 millóns de persoas xa non é tan grande. E non é tan grande, empeza a ter problemas por varias razóns. Primeiro, os recursos que hai son finitos, como o planeta é finito, os recursos que temos son finitos. A quantidade de combustibles fósiles que hai na Terra é finita, vais a acabar. E logo temos outro problema tamén importante, que os residuos. O consumir producimos residuos, e si vamos a un consumo infinito, pois os residuos serán infinitos, que non caben en un planeta finito e que non son capaces de ser absorbidos por os ecosistemas de un planeta finito. Ben, para facernos unha idea, para ilustrar esta dificultade de que un crecimento finito nun planeta finito, te traigo aquí os cálculos de un profesor de física da Universidade de California, que calculou como sería o consumo energético mundial si tivera unha tasa de crecimento constante de 2,3. Por que 2,3 e non 3? Porque 2,3 ten a característica de que o tempo de decuplicación, ou seja, de multiplicar por 10, é un século. Ben, entonces, partindo do consumo mundial no ano 2010, pois calculou que en 400 anos o consumo da humanidade sería igual a toda a enerxía que chega á Terra procedente do Sol. Ao cabo de 1350 anos sería igual a toda a enerxía que produce o Sol, e ao cabo de 2500 anos sería igual a toda a enerxía que producen todas as estrelas da galaxia. Evidentemente, en algún sitio temos que cortar. Non vamos dar chegar a consumir toda a enerxía que producen todas as estrelas da galaxia. E máis, se seguimos neste planeta aos 420 anos, me parece que era así, por debido á segunda lei da termodinámica, a lei da entropía, a temperatura en media da superficie terrestre serían 100 grados e os océanos estarían fervendo, cosa que sería un pouco desagradable. Ben, hai economistas que se decatan que é imposible seguir aumentando o consumo energético indefinidamente. Bueno, hai economistas que tamén se decatan de que, bueno, que pensan que é imposible seguir aumentando o crecemento económico se prolongue indefinidamente, pero non son os que están en maioría, ou polo menos non son os que mandan. Dentro dos que mandan hai algúns que sí, que recoñecen que non se pode seguir aumentando o consumo energético indefinidamente, e a solución que teñen é a desmaterialización da economía. Isto é, para realizar o mesmo que realizábamos antes e investir menos enerxía. Un exemplo que se dá e que é válido é, pois, para realizar reunións de traballo non é necesario que a xente colla o avión, porque se pode facer por videoconferencia. Ben, eso é certo en algúns casos, pero non é en xeral. O certo é que outra cosa que estén visto é que en algúns países nos últimos anos pois houve unha diminución no consumo energético, e sin embargo eso non se veu acompañado nunha diminución no Producto Interior Bruto. Agora ben, se nos collemos o planeta en global e representamos, como está aquí representado, o Producto Interior Bruto frente ao consumo de enerxía, pois vemos unha correlación maravillosa. Os que traballamos en ciencias en experimental non vemos todos os días unha correlación tan boa. Moitas veces os puntos están máis separados da red, porque hai algúns países que poden facer iso e outros non, por o ben coñecido fenómeno de deslocalización. As fábricas se marcharon dos países industrializados a outros países do terceiro mundo, as fábricas que consumían moita enerxía marcharon, e certos países conseguiron conservar un produto económico elevado gracias a un sector financiero forte, o caso dos Estados Unidos, o caso do Reino Unido. Pero en xeral, polo momento non hai o consumo energético e o Producto Interior Bruto están perfectamente correlacionados, non se ve ningún tipo de descorrelación. Ben, eu despois de ser isto, pois cheguei á conclusión de que non podemos seguir crecendo continuamente, e o que hai que buscar é un novo modelo económico que permita que a xente poda vivir honradamente do seu traballo sin necesidade de estar constantemente aumentando a producción. Pero o que un pode pensar é, certamente, o mundo é finito, os recursos que temos son finitos, pero ainda nos queda moito por chegar por consumir. Ben, pois témome que polo menos algúns das cuestións dos recursos básicos pois non nos queda tanto tempo para seguir aumentando o consumo. E entre eles está o petróleo. Nesta gráfica se representa as descobertas de xácidos de petróleo pois desde o ano 1930 hasta o ano 2008, e como vemos houve épocas onde se descubriu moito petróleo, pero nos últimos anos xa se descubre moito menos. E aínda que isto que vai en vermelho e a produción, por tanto a extracción de petróleo, ainda que hai moito petróleo por extraer, non queda infinito petróleo, ni moito menos, ni queda moitísimo. Xa podemos ver o fin do petróleo. Bueno, esta gráfica vai hasta 2008, esta outra gráfica a complementa, vai hasta 2013, o que pasa que mentre a anterior era petróleo cru, esta é o petróleo, representa as descubertas de hidrocarburos líquidos, que é petróleo cru, e algúns outros hidrocarburos, por exemplo, pois o petróleo de xisto, ou as areas bituminosas, os líquidos que se sacan dos xacimentos de gas natural. Vemos que mesmo contando con esos novos aportes, pois as descubertas que se obtenen son bastante inferiores ás que se obtiveron nos grandes anos dos descubrimentos, nos anos 30, 40, 50. E o que non podemos pensar é que agora se traballa peor que daquelas, que agora temos peor tecnoloxía que se tiña nos anos 30. Se nos anos 30 se descubrieron estas xacimentos de petróleo é porque sabía, se non se descubren agora é porque xa non sabe. Ben, podemos entón pensar canto petróleo fica. Segundo os datos da British Petroleum, nun informe que saca anualmente, ata o momento levanse consumidos 1.325 millares de millóns de barris de petróleo, e fican por consumir algunhas reservas de 1.297 millares de millóns de barris. Hay que decir que ese número, 1.297, pode aumentar un pouco, porque aínda se van facer descubertas. Outra cosa é que se fagan grandes descubertas, que iso pode aumentar dunha maneira considerable. E ben, a maior parte dos expertos pensan que non, que xa non hai posibilidades. Se non seguiramos consumindo co ritmo que levamos os últimos 30 anos, e cando digo non, refírome a toda a humanidade, o ritmo que levamos nos últimos 30 anos, pois acabaríase co petróleo que hai, para reservas que hai no momento, en 32 anos, no 2047. Si decidimos, bueno, vamos máis a modo, si se sigue con consumo constante de 2014, pois chega hasta 2053. Pero bueno, en estos dos casos é unha maneira, está unha representación matemática, está ben, pero non é realista. Non se vai pasar dun día para outro de consumir moito petróleo a non consumir petróleo ningún. O lógico é que siga unha curva como esta que temos aquí, onde pues, se siga aumentando, é posible que se siga aumentando o consumo de petróleo durante uns anos, e logo haxa unha baixada moito menos abrupta. Ben, este 2021, estes son cálculos meus que non hai que dar de moita importancia. Hai outros expertos, bueno, outros non, hai expertos que dan datas bastante máis próximas, falan xa de 2015 ou 2017 como a data onde se chegará o cumio do consumo de petróleo e de combustibles líquidos. Hai outros son máis optimistas e o aprazan ata o 2030, pero non moito máis alá. Além disto temos outro problema: non todo o petróleo é igual, ou polo menos non todo nos rende da mesma maneira. Para extraer o petróleo hai que investir algo de enerxía. E se nós temos pois un barril ou unha anchoa de barril de petróleo con unha enerxía útil, para poder obter esos barril de petróleo necesitamos investir unha enerxía que vamos a chamar SUI. A diferencia entre estas dúas enerxías, entre a enerxía útil e a enerxía investida, é a enerxía neta, é a enerxía que fica para que a sociedade poda traballar con ela. Outra maneira de ver isto mesmo pois é utilizando o que se chama taxa de retorno energético, que é o cociente entre a enerxía útil entre a enerxía investida. Ambas as dúas pois están lógicamente relacionadas por fórmulas matemáticas. Ben, pois o que podemos observar, o que se observa históricamente, é que a enerxía neta, a tasa de retorno energético, vai diminuindo co tempo. Eso é moi lógico. Primeiro se foi o que era máis fácil de extraer, e logo o que iba quedando, que xa non era tan fácil de extraer. E así, se nos anos 30 nos Estados Unidos tiña unha tasa de retorno energético de 100 por cada barril de petróleo que se investía, obtiñan 100, o que nos dá unha enerxía neta de 99%, pois xa nos mesmos Estados Unidos no 2014 ten unha tasa de retorno energética media de 11, que bueno, a tasa de retorno energética, a verdade, distorsiona un pouco ao meu ver, a forma dá unha sensación de ter unha distorsión enorme. A enerxía neta diminuir do 99 a un 91%. É unha diminución importante, pero bueno, non catastrófica. O que sí que xa chega a ser catastrófico é si falamos dos petróleos de xistos, o que se consiguen con fracking, que segundo o traballo este que cito aí, que é onde saquei estes dados, pois ten unha enerxía neta dun 33%. O sea, hai un 33% aproveitável e un 67% que é necesario investir para poder seguir sacando petróleo. Ben, nesta infografía de Petrobras se explica perfectamente por que vai habendo unha diminución da enerxía neta. No ano 67 tiñe furaban hasta 2.629 metros para obter petróleo. No 2007 necesitaban furar 7.000 metros para obter petróleo. E primeiro pasaban por unha camada de auga de 2 kilómetros de pico e logo seguían furando toda a terra. Isto, que conste que esta infografía é de Petrobras para gabarse de como melloraron as súas técnicas, e é certo, evidentemente melloraron as súas técnicas, a súa capacidade técnica, pero isto tamén nos conta como a enerxía neta vai disminuindo. Ben, entón, voltando a esta figura de o petróleo que fica 1.297 millares de millóns de barris, pero ollo, que teñe unha enerxía neta inferior a que tiñan os anteriores. De maneira que, se poderamos facer, que non se pode porque é moi difícil, unha curva coa enerxía neta, posiblemente xa pasáramos o pico actualmente. Posiblemente xa pasou, xa foi, xa hai uns poucos anos, non moitos, pero hai poucos anos. Ben, ademais do petróleo, existen outros combustibles fósiles que se siguen utilizando e que siguen tendo moita enerxía. E entre os que temos os principais son o gas natural e o carbón. O resto, a verdade, pois proporcionan ou teñen moi pouca enerxía que ofrecen. Como vemos, gas natural e carbón, pois a tasa de retorno energética que temos son relativamente altas, e as reservas que hai, pois bueno, son un pouco maiores que as de petróleo, pero non moitísimo máis. No caso do gas natural non moito máis, no caso do carbón sí que hai bastante máis. Si se sigue con un consumo tendencial, sigue aumentando o consumo de gas natural, pois habería para 39 anos, pero sería esta caída a pico. Tampouco é realista, o lógico é que se chega a un pico anteriormente, e o carbón, pois, co consumo tendencial, pois serían 78 anos. Pero hai que tratarse de que se o petróleo vaya menos, posiblemente se tire de máis do gas natural e do carbón, principalmente máis do gas natural, que é máis aceitado, máis acaído, e por tanto quedarán menos anos. Entón, pola banda dos recursos, pois xa estamos vendo os límites do sistema. Pero pola banda del estrobe, isto é, pola banda dos residuos, o límite aínda está máis próximo. Segundo o panel gubernamental sobre as mudanzas climáticas, para que os gases de efecto estufa que estamos emitindo a atmósfera desde que comenzó a revolución industrial producen mudanzas climáticas, producen un crecimiento global do planeta, e para que esas mudanzas climáticas non degeneren nun caos climático, pois consideran que a temperatura a temperatura media da Terra non debe superar os 2 grados centígrados sobre a que a temperatura preindustrial, a temperatura anterior á revolución industrial, a temperatura de 1850, por poner unha data. E a que decretase que hasta agora, se elevamos un aumento de un 0,8 grados. O sea, fica por aumentar como moito 1,2 grados. Ben, segundo este mesmo painel, para que haxa un 50% de probabilidades, que non é moito, me parece, de que non se sobrepase ese límite dos 2 grados, as emisións de gases de efecto de estufa, principalmente dióxido de carbono e tamén metano, pois deben ser inferiores a 1100 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente. Ben, según traballo recente de Maclay e Ekins, para que as emisións non sexan superiores aos 1100 gigatoneladas de carbono, de dióxido de carbono equivalente, hai que deixar de utilizar o 33% das reservas de petróleo, o 50% das reservas de gas natural e o 80% das reservas de carbón. Ou seja, que os límites están bastante máis próximos dos que decía anteriormente. Ben, o que diría que deberían permanecer sin extraer no período 2011-2050. A verdade, a mí me parece bastante lógico que restringamos o uso de combustibles fósiles, que permite que o clima non desenere nun caos climático, e ademais eso significa que se van poder utilizar despois, porque o problema é que o ritmo co que se emiten o dióxido de carbono é demasiado elevado. Se vai a un ritmo máis devagar, pois a natureza pode comer. Ben, cal sería a que posibilidades temos de sustituir os combustibles fósiles? Ben, para sustituir os combustibles fósiles contamos con unha serie de fontes de enerxía, algunhas relativamente abundantes, outras pois que poden ter utilidade en algúns pontos particulares, pero non en xeral, nin en xeral en todo o mundo, nin en xeral sequera na Galicia. Dentro das máis ou menos abundantes, pues, temos nuclear, hidráulica, eólica, biomasa, solar, eléctrica, que son temos tecnologías relativamente maduras para poder utilizalas. Logo está a solar térmica, que polo momento ainda está non moi desenvolvida. Esta sí que se utiliza, por exemplo, para calentar agua quente sanitaria, hoxe en día todas as novas edificios teñen que ter unha serie de paneles, pero eso é unha pequena utilización, se pode utilizar para máis cosas. Por exemplo, se podría utilizar para fabricar en autoformas, se pode concentrar a enerxía do sol e tentar conseguir unhas temperaturas moi elevadas directamente con calor solar durante un certo tempo, pero bueno, o tempo que se utiliza esa enerxía non se utiliza outra. De todas maneras, por o momento non está moi madura. Dentro das enerxías nicho, das enerxías que se poden utilizar en algúns sitios, pois está a xeotérmica, pois, en Galicia, onde se pode utilizar nas Burgas ou en algunha outra caldas, pero non en xeral. A mareomotriz, a onda, as fortas mareas e a forza das ondas. En Galicia ninguna destas dúas nos dá para nós. Primeiro, porque a onda motriz non ten moito xogo, non dá moito xogo, e a mareomotriz pode dar xogo en sitios onde as mareas son realmente impresionantes, pero non aquí non dá para tanto. En algún punto particular, podes facerse un aproveitamento, pero non dá para algo xera. Ben, pero claro, respecto a máis, eu fíxeme, propuseme a mí mesmo un exercicio de ver como sería posible as grandes, cifras de unha Galicia sen combustibles fósiles, e pensando no horizonte do 2050. Ben, para iso, pois, claro, hai que partir de cal é o consumo actual, que consumo se pode pensar, consumo energético, perdón, se pode pensar no 2050, e como conseguimos esa enerxía. Ben, no ano 2012, segundo cifras do IEGA, pois o consumo total foron de 73,6 teravatios hora por ano, que ven sendo 2001 gigavatios hora por día, e per cápita pois 72,7 kilovatios hora por día. Vimos que o consumo per cápita e por día español é algo máis de 80, o galego é algo inferior. Como será o que posibilidades hai de consumo no 2050? Pues claro, eso depende de principalmente de dos variables, a poboación que exista, a poboación e o consumo per cápita. Tomando unhas posicións do Instituto Galego de Estatística, pois o Instituto Galego de Estatística fixo as súas posicións e considerou que no 2050, pois dependendo de diversos aspectos, de diversos motivos, pues, deu tres cifras. Un supoñendo que se seguirá a tendencia actual, que se seguirán as tendencias que se veñen observando nos últimos anos. Realmente eu non sei se isto está de todo actualizado, porque nos últimos dous anos houve unha emigración bastante considerable, pero bueno, en todo caso, tendencias anteriores, podéis considerar que no 2050 podría haber 2.428.000 personas viviendo en Galicia, que algo menos do que vivimos en la actualidad, y somos 2.750.000 aproximadamente. Luego también consideró una hipótesis pesimista, por lo menos para él, de que a poboación diminuída rápidamente hasta 1.762.000, y otra hipótesis optimista de que a poboación aumentará hasta 3.304.000. Ben, si o consumo se mantivese constante en 73 kilovatios hora por tesorería, pues eso suponía un consumo global galego, pues no primeiro caso para a poboación baixa, de 129 gigavatios hora día, no caso medio 177, no caso alto 240. E se a situación económica mellorase e se volvese o crecemento do consumo energético que se observaron desde os anos 60 aos anos 2000, pois o consumo no 2050 sería de 186 kilovatios hora por persoa de día, nos dá pois cifras tan altas como 614 gigavatios hora por día no caso de unha población elevada, de que aumentase a población. Ben, para conseguir esta enerxía temos varias posibles fontes. Unha é a nuclear, que eu en principio descarto, porque en Galicia non existe ninguna central nuclear no momento. Construir unha central nuclear é costoso, se vai encontrar con problemas co veciños, isto atallaba a central nuclear, e ademais hai outra cousa. Certamente o combustible, por así decirlo, o uranio que se utiliza nas centrales nucleares de fisión, que son as que existen na actualidade, pois por o momento non hai restriccións, digamos, pero co consumo actual daría as reservas que hai na actualidade para uns 90 anos. Agora ben, si quixéramos que toda a enerxía se producira por vía nuclear, é o combustible que hai dá para 4 anos e medio. Certamente que a diferencia dos combustibles fósiles que están super procurados, que se teñen investigado por todas partes, o uranio non se ten procurado tanto, non houve necesidade, pero de todas maneiras con moita sorte daría para algunhas décadas, non para moito máis. Non o uranio tamén é algo limitado, é algo que está algo finito. Ben, entón pois pensei nas fontes de enerxía renovables que coñecemos e que teñen unha certa madureza, que sabemos que poden funcionar máis ou menos ben. Entón, a primeira, a hidroeléctrica, que ten xa está unha tecnoloxía moi madura, hai moito tempo que se utiliza a Galiza, e tamén hai que decir que, digamos, está saturado, non se poden construir moitas máis centrais hidroeléctricas, sobre todo grandes centrais hidroeléctricas. Nos últimos anos tense construído, ten aumentado o parque de centrais, pero sobre todo mini ou micro eléctricas. Estas máis desde que aquí está representado o a potencia instalada nos últimos anos, desde que houve un aumento. O que me chamou a atención cando vi este día foi que aumentou a potencia, pero non aumentou a enerxía producida. Esta é a representación da enerxía producida nos últimos anos frente a potencia instalada. O que temos aí é unha nube de pontos. Aí non hai correlación ninguna. Bueno, pode pensar, bueno, é que claro, o importante neste caso é as precipitacións. Pero, se ponemos a enerxía partido por precipitacións frente a potencia eléctrica instalada, tampouco vemos unha correlación. Por que? Eu penso que hai dous factores. Un, que como decía, xa está un tanto saturado, xa non se poden construir grandes centrais e nos ríos a auga que aproveita un encoro pois non aproveita outro. Pero por outra parte hai outro factor fundamental, que no sistema eléctrico español, pois, con bastante lógica por outra banda, primeiro se consume a enerxía procedente da nuclear, porque a nuclear, as centrais nucleares non permiten, non son flexibles, teñen unha producción constante, non se pode subir e baixar, entonces hai que aproveitar o que produce a central nuclear, porque se non se aproveita se terían problemas. Despois se consume a enerxía da eólica e a enerxía solar, porque é unha enerxía que ou se consume ou se perde, non hai maneira de almacenala. E despois entran pois xa as térmicas de carbón, a hidroeléctrica e en último termo as de gas de tipo combinado, que son as centrais que poden son máis versátiles, máis flexibles. E eu penso que é a razón principal pola que non vemos unha correlación, ningún tipo de correlación entre a potencia instalada e a enerxía producida. De todas maneiras, quería sinalar que nos últimos anos a enerxía media producida nas centrais hidroeléctricas galegas pois foi igual a 7, o valor medio igual a 7,25 teravatios hora por ano. No sector eólico nos últimos anos pois sabemos ben que houve realmente un despegue do sector, foi aumentando a potencia, en azul está a potencia instalada e en vermelho está a enerxía producida. Aquí vemos sí claramente unha correlación entre a potencia instalada e a enerxía producida. E vemos que pues, agora, nestes últimos anos, onde xa non se está instalando máis potencia, pois a enerxía producida pues, varía entre 7 e 8 teravatios hora por ano. Ben, sabemos que nos ten un pouco tanto das noticias de que este parón, por así decirlo, pues foi debido a causas políticas. Houve unha mudanza de goberno que non lle pareceu ben o concurso eólico que quixera o goberno anterior, parou uno. Despois, cando el sacou o seu propio concurso, se encontrou con que a crisis económica non daba para instalar máis aerogeneradores, porque un dos problemas que houve coa crisis española é que nos anos novundos 2000, que se construíron moitas vivendas, como unha bolla inmobiliaria, tamén unha bolla acompañada eléctrica, porque se pensaba que coas novas vivendas iba a haber un consumo superior de enerxía, e en vez de aumentar o consumo de enerxía, o consumo de enerxía baixou, pero se construirá mentres tanto moitas bueno, aparte de instalarse fotovoltaica, eólica, tamén se construirá bastantes centrais de ciclo combinado de gas. Entón, o sector eléctrico español está sobredimensionado, entonces non é rentable instalar ningún tipo de novas enerxías, porque non hai consumo para iso. De todas maneiras, un pode pensar que cal é o potencial eólico da Galicia, canto enerxía se podía obter do vento. Ben, segundo, o primeiro que foi aos cifras oficiais. Hai un estudo do IDAE, o Instituto de Diversificación e Ahorro Energético, que ten un plan de energías renovables, e parte do plano pues está a evaluación del potencial de las fuentes de energías renovables, e aí nos di que o potencial galego é de entre 95 a 105 teravatios hora por ano. ¿Qué pasa? Que eu estuve estudando este estudo e a mí me dá a impresión de que non teñen en conta a vida conservación da enerxía. Tamén me axuda isto de que as evaluacións que fan os franceses, que Francia é máis grande que España, é bastante inferior aos resultados que obtenen. ¿Qué significa isto que non teñen en conta a vida conservación da enerxía? Cando nós temos un aerogenerador, ao aerogenerador chega o vento, ven con unha certa enerxía cinética, e parte desa enerxía cinética aproveita o aerogenerador, que é o que move o aerogenerador, que produce a enerxía eléctrica. Entón, ese vento que pasa polo primeiro aerogenerador, se chega despois a un segundo, xa non vai producir o mesmo. Ademais, os aerogeneradores dependen moito a súa eficiencia da velocidade do vento. Producen ben a unhas certas velocidades. Se as velocidades baixan, producen menos; se suben, tamén hai perigo e tampouco funcionan ben. Despois de ler isto, e como non estaba moi convencido, pois anduve mirando a biografía e me encontrei con este estudo dos profesores da Universidade de Valladolid, que o que fan é calcular o potencial energético eólico global de todo o mundo. Eles les dan con xa a conclusión de que este potencial eólico global é de 8.760 teravatios hora en todo o mundo por ano, teravatios hora por ano en todo o mundo, facendo unha simple regla de 3 de a superficie galega en relación á superficie eólica mundial, pois a Galicia tocaría apenas 2,54 teravatios hora por ano. Evidentemente hai unha diferencia considerable entre estes dous cálculos. Ben, hai que contar, ter en conta que hoxe en día xa se están produciendo en Galicia bastantes máis dos 2,4 teravatios, se están produciendo entre 7 e 8 teravatios. Ben, un pode pensar, ben, este cálculo é a nivel global, e hai unha cousa que é certa, que a enerxía eólica é utilizada en algúns países, principalmente países europeos, onde está máis desenvolvida. Entón, os países europeos estamos, por así decirlo, chuchando enerxía, pero o resto dos países non a están utilizando. Entón, pode ser que nós nos podamos permitir utilizar esta enerxía mentre os outros non a utilizan. É unha posibilidade. De todas maneras, a mí me parece que este estudio é un tanto pesimista. Eu, o que dicen foi representar a potencia instalada frente, bueno, a enerxía producida frente a potencia instalada en aerogeneradores instalados na Galicia nos últimos anos, y vemos que hay una correlación perfecta, una recta, por el momento no se ve ningún tipo de saturación. No digo que no pueda haber, que si otros países aprovechan más energía eólica, pues se cada se podría notar, pero también hay otro factor fundamental. Galicia está a ver algo del Atlántico, no puedo decir aquí en la Coruña. Los ventos que vienen del Atlántico no nos van a sacar a nadie. ¿Qué? ¿Quién sabe? Bueno, parece bastante complicado. Impuesto por el sol. Ah, bueno, pero otra cosa que cobren por él. Pero vento va a ser difícil sacarlo. Por lo menos, no es lo mismo que, pues, lo que sei, la mitad de Asia, que si se colocan muchos aerogeneradores, unos farán sombra a otros. Aquí, como estamos a beira do océano, pues va a ser más difícil. Eu, dotando contas de lo que se recolle en ese trabajo, que a enerxía eólica global na tamaña da Amazonas, nos 200 primeiros quilómetros, 200 primeiros metros da atmósfera, e de 876 petavatios hora por ano, recolho de conta que, con a simple regla 3, a Galicia tocaban de 51 teravatios hora por ano, e eu penso que un tercio deles poderemos aprovechar, o sea, hasta 7 teravatios hora por ano, que é o doble do que se está produciendo na actualidade. Non sei se se podría producir moito máis, hai problemas físicos, porque o que decía antes, os aerogeneradores funcionan ben cando a velocidade do vento é unha certa velocidade do vento. Se se ponen moitos aerogeneradores, a velocidade do vento vai baixando e as eficiencias dos aerogeneradores tamén vai baixando, tampouco ten interese poner moitos máis. Ben, entón temos hasta o momento, segundo os cálculos, 7 teravatios hora de hidroeléctrica, da 7 teravatios hora por ano de eólica. Ademais hai que engadir a biomasa, que segundo IDEGA, pois en este momento xa algo menos de 10 teravatios hora. Penso que podería aumentar un pouco, tampouco demasiado, porque se necesita para outras cousas, e en total nos dá 34 teravatios hora por ano, ou 93 gigavatios hora por día. Entón, supondo, tendo en conta isto, necesitaremos, supondo os cálculos que vimos anteriormente, necesitaremos unha enerxía adicional para 2050, que, pues, depende de do cenario escollido, pues, será máis ou menos, pode ser tan baixo como 36 gigavatios hora por día, se a población é baixa, o consumo constante é tan alto como 521, si a población aumenta e o consumo aumenta. Onde podemos obter estes gigavatios? Onde podemos obter esa enerxía? Básicamente, enerxía solar eléctrica. Ben fotovoltaica, ben enerxía solar concentrada, pero teñen, ainda que son tecnologías moi diferentes, teñen eficiencias e necesidades de superficie moi semellantes. Ben, Galicia temos a sensación, porque como formamos parte do Estado español, de que aquí non hai moito sol, e certamente hai menos sol que en outras partes de España. De outras maneiras, hai unha insolación que non é tan mal, non é despreciable. Utilizando os datos dun estudio de Meteo Galicia, pois elaborei esta gráfica coa insolación diaria por mes ao longo do ano, ao longo dunha serie, son medias feitas ao longo dunha serie de anos. E, lógicamente, a insolación é maior nos meses de verano, menor nos meses de inverno. O que sí que se pode observar que a diferencia entre o norte e o sur da Galicia non é tan grande. Non hai unhas diferencias moi grandes entre Vigo e a Coruña. E desde logo non hai, pensando no aproveitamento no sector, de todas maneras evidentemente se vai a conseguir un aproveitamento mellor no sur que no norte, e na mellor si nos vamos a xuntos. Ben, entón, a instalación media na Galicia todo ano son 3,71 kilovatios hora por metro cuadrado de día o 3,71 gigavatios hora por kilómetro cuadrado de día. Esto permítenos calcular cuál sería el espacio que tenemos que dedicar a paneles fotovoltaicos para conseguir la energía que necesitamos. Claro, el espacio será mayor o menor dependiendo de la eficiencia de los sistemas fotovoltaicos. En 2012 esta eficiencia es bastante baja, o 1,7%, es igual al producto de eficiencia de las células fotovoltaicas, que en 2012 a media era del 12,5%. Da esta eficiencia que nos da cuán eficiente es la célula en transformar la energía fotónica que incide en las células fotovoltaicas en energía eléctrica. Luego tenemos que multiplicar por un factor que nos da cuál es la eficiencia de la electrónica que permite transformar la electricidad de continua que producen las células fotovoltaicas en electricidad alterna o a voltaje aceitada que hace circular por la red eléctrica. Y luego tenemos por último esta eficiencia es a parte fotosensible de una granja solar, que es un 20,7%. Esto es, de toda la superficie que tenga una granja solar son un 20%, un 21%. Está ocupado por células fotovoltaicas fotosensibles. Luego existen otros instrumentos, existe también separación entre los paneles. Bien, yo pienso que para 2050 es posible, no parece así, es extremadamente difícil, pero una eficiencia, pues, en vez de un 1,7, de un 8%. Porque la eficiencia de las células fotovoltaicas, si aún en día, las mayores que hay en el mercado, pues, andan por un 18%, las que se fan en laboratorios, que se miden en laboratorios, pues van entre un 25 y un 28%, mucho más a la vez no se puede, hay límites físicos, pero sí pensar en un 20% de eficiencia no me demasiado optimista. Luego, la instrumentación electrónica que pasa de energía continua a energía alterna, yo pienso que puede mejorar un poco. Si hoy en día los mejores alternadores pues andan por una que tienen eficiencia de un 70%, llegar a un 80, yo pienso que es posible. Mucho más allá tampoco es factible por límites físicos. Y luego a eficiencia no uso la superficie, yo pienso que puede llegar a un 90%, porque hoy en día es tan baja de un 21%, porque no se intentó, porque no se ocupó tierra suficiente con granjas solares como para pensar tenemos que apelotonar más esas cosas. Mucho más que eso tampoco se puede conseguir, porque las células fotovoltaicas, claro, si las ponemos todas muy juntas, en los días de calor se van a calentar, y o calentarse tiene una eficiencia inferior, va a ser eficiente. Pero bueno, si conseguimos un 8%, pues yo pienso, o sea, no teníamos muchos problemas con la cantidad de superficie que hay que dedicarle para obtener energía suficiente. Bien, entonces aquí pues se dan las superficies solares que se necesitarían para obtener la energía. Si necesitamos una energía baixa, mesmo con una eficiencia baixa que hay ahora, pues se necesitaría no demasiada superficie. Bueno, 571 kilómetros cuadrados por mucha superficie, pero bueno, es 1,9% de la superficie galega. Si además la eficiencia aumenta hasta un 8%, pues nos quedaríamos con 121 kilómetros cuadrados, que o 0,4% de la superficie galega. Eso es perfectamente así. Otra cosa es si se van a consumos muy superiores. En este caso, por ejemplo, en el caso de máximo consumo, dos que yo consideré, 521 kilovatios hora por día, se necesitarían todas as existencias que existen no momento, 8.261 kilómetros cuadrados, que é o 28% da superficie galega. Iso xa metísimo. Pero claro, temos que vivir. Hai que tener densidades, ten que haber campos de cultivo, ten que haber outras cosas. Si se consiguen estas eficiencias, sí, pois bueno, ainda sigue sendo elevado, 6% é bastante, pero bueno, por aí non estaría o problema. O problema poden aparecer porque por escasez de materiais. Si, claro, si fóramos os únicos os galegos en poñarnos a poner lá por toda parte, non habría problema, pero se se realiza por todo o mundo, pues vai haber problemas de materiais, pues a prata que un se utiliza para as células fotovoltaicas, pois pues, empezaría a escasear, o cobre que se utiliza para as conexións eléctricas, se hai en estos momentos problemas con escaseza de cobre, pues o asunto iría máis. O neodimio, bueno, o neodimio se utiliza principalmente para os aerogeneradores. Logo temos que ter en conta tamén os custos da instalación solar. Co precios que hai no mercado hoxe en día, a instalación, os extremos que din, pois representarían ben o 45% do produto interior bruto de 2014, ben o 630%. Claro, como pode pensar, esto se va a instalar ao longo de moitos anos, non vamos ter que instalado todo de ni poderíamos. Analizando e considerando que si hai un aumento no consumo energético tamén vai haber un aumento no produto interior bruto, e si hai unha disminución na poboación tamén vai haber unha disminución no produto interior bruto, pois os custos eu penso que andarían entre un 3 e un 14%, dependendo dos escenarios, do produto interior bruto. É un coste considerable. Claro, para mí a diferencia fundamental é si eso se construe aquí, na Galicia, ou polo menos en España, ou si se construe fora, si os compramos todos que veñan de fora. Si veñen de fora, o precio a mí me parece que vai ser excesivo, que non vamos a ter o dinheiro. Si se construen aquí, será distinto, porque ainda que eso costa, ese dinheiro tamén logo repercute no resto da sociedade, máis levadeta. Ben, outro problema que temos é que as fontes de enerxía que eu tenho falado, a hidráulica, a eólica e a fotovoltaica, que producen electricidade, e non todas as necesidades energéticas que temos son eléctricas. Ainda que a electricidade é moi versátil e permite prácticamente facer de todo, esta cosa que bueno, non sempre coa mellor eficiencia. Para calefacción, para calor, cuestións de calor, pues, o lógico sería ir a calefaccións, pensando en electrificar todo, a calefaccións con bombas de calor. Penso que todas as casas novas deberían ter instalacións que foran ainda que non meteran directamente con o calor, que foran compatibles. E logo tamén se pode, bueno, xa se está facendo e se pode pensar en utilizar máis a enerxía solar térmica directa. O problema que temos coa enerxía solar térmica directa é que cando máis hai que no bravo é cando menos a necesitamos, e cando máis a necesitamos é cando menos hai. Logo para o transporte, pois bueno, hai sectores son máis fáciles de electrificar, os trens, xa hai moitos están electrificados e non costaría moito. O transporte urbano, pois se podería volver aos trolebuses, me levo perfectamente cando Coruña está xa de trolebuses. O transporte individual iba a ser máis complicado porque é moito material novo. Transformar o parque automobilístico actual en un parque eléctrico, pois bueno, como se pode facer, pero é problemático porque tamén utiliza os mesmos materiais ou algúns dos materiais que se utilizan para a elaboración dos paneis fotovoltaicos ou dos aerogeneradores. Outro problema fundamental é que tanto a enerxía eólica como a enerxía solar son fontes intermitentes. Cando hai sol temos enerxía solar, cando non hai non o temos. Cando sopla vento temos enerxía eólica, cando non sopla non o temos. Entón, necesitamos, pensando en que toda a enerxía nos proveña principalmente de estas fontes renovables, necesitamos algún tipo de almacenamiento. Además, es evidente, son las baterías, pero las baterías son caras, por el momento luego son muy caras, no son excesivamente eficientes, y además tienen un tiempo de almacenamiento de energía corto, de horas. Otra posibilidad para que Galicia está especialmente dotada es utilizar los encoros como sistemas de almacenamiento de energía. Cuando tenemos energía solar o energía eólica en exceso, lo que se puede hacer es bombear agua de la parte inferior del encoro para la parte superior y después aprovechar esa agua, dejarla caer para producir energía hidroeléctrica. Entonces, un complemento entre las energías solar, eólica e hidroeléctrica, pues sería deseable y podría ser bastante útil. De todas maneras, un problema que tenemos aquí en Galicia y en otros encoros es que los encoros tienen una, no son muy eficientes almacenando energía. La densidad energética es bastante baja y entonces eso ayudaría mucho, pero posiblemente no permitiría tener o tipo de consumo energético que tenemos en la actualidad. Para mantener el tipo de consumo energético que tenemos en la actualidad necesitaríamos almacenamiento a largo plazo, que hoy en día pues se puede pensar en fabricar, bueno, fabricar exactamente no, pero sí, extraer hidrógeno o fabricar gas natural a partir de electricidad. Lo que pasa es que por el momento las eficiencias son muy bajas y no se hay mucha cuenta. Otra posibilidad, evidentemente, adaptarse a los ciclos naturales, por así decirlo, y consumir más energía cuando se tenga y consumir menos energía cuando no se tenga. Lo que pasa es claro, en invierno aún quiere sentarse, eso como mínimo. Pero bueno, podéis trabajar más obrado o menos mindano. Las conclusiones que iréis sacando haciendo este ejercicio: primero, que nuestro planeta es finito. En un mundo finito no es posible el crecimiento constante. Ya estamos a bater los límites biofísicos de la Tierra y es necesario adaptarse a las nuevas circunstancias. Y por otra parte, es necesario mudar a matriz energética del país usando fuentes de energía renovables. O proceso no va a ser fácil y sin planificación va a ser imposible. Y con esto pues remato a mi intervención. ¿Ustedes alguna pregunta? Bueno, sí. ¿Me permitís un momento? Sí, sí, vamos a ver. No es pregunta. Es dar las gracias porque hizo este trabajo especialmente para esta conferencia o facho. Es decir, no es un trabajo de investigación que llamo o interesante. Eso es una bendición que y seguir aplaudiendo hasta pensar en todo lo que le va consigo o que hoy nos acaba de decir este hombre, y eso es de donde puede salir a lo mejor alguna consideración directamente a él, y por lo tanto tenés a palabra, a vuestra palabra, aparte ya digo de lo aplauso obligado, ¿eh? Y aparte de ese aplauso obligado, si queréis preguntarle alguna cosa, pues te por favor, vamos a hablar. Venga. Una pregunta. Yo pienso que en Galicia ainda no estamos, bueno, estamos mal como todo el planeta, pero el planeta es un cadáver. Es decir, ¿cómo se van a mantener ciudades como San Pablo y Río, San Francisco, Londres, país? Es imposible. Os edificios de 15 pisos con su energía de ascensor. Todo eso obliga a mudar urbanismo, a producción de de alimentación, tiene que estar cercana. Por lo tanto, no fondo es una mudanza civilizatoria. ¿Es que estamos abocados a esto o a desaparición? Sí, sí, veo. Non de sistema, sino civilizatoria. Eu vexo claro que que a mudanza se vai dar. Pode ser mellor xerada ou peor. A ver, programa de pero es un asunto que a mellor non sei se é posible contemplar. Justamente disminuir as necesidades. Non é só a solución, pero pode ajudar. Por exemplo, estou pensando que a minha tia estou estes días entre si e dicía que vivía estaba nunha casa que se funciona en estética se estaba de maravilla simplemente por a simplemente por a construcción e sí que propiciaba pues, un ambiente moi agradable sin ter que usar enerxía. No sé si eso es posible. Si lo que pasa es que tenemos seus gustos. No sé si eso es posible, sino eso o otras cosas, porque yo soy absolutamente ignorante. O sea, aparte de usarme yo, reducir el consumo, ser capaces de ser más eficientes consumiendo menos. Sí, pero pienso que o problema é un problema sociopolítico principalmente, máis que técnico. Se pode, quero dizer, para mí estamos nunha crisis enorme económica, pero non é debida por momento a cuestións enerxéticas, ainda que está por aí detrás, sino é un o modelo, quero dizer, ademais o que dicen promedio o modelo que non permite que a xente se poda gañar a vida honradamente. Podemos ir a un modelo onde a xente pois poda traballar, poda consumir menos e que sexa máis sustentable. Eu penso que perfectamente do punto de vista técnico, outra cosa do punto de vista político como vai o asunto, eso é máis complicado. Sí. O problema non é a enerxía, o problema é tranquilizar as ansias infinitas e irrefrenables que teñen as grandes compañías de todo, eléctrica, que petrolífera, que mineira, é que teñen que ganar a que dotar e se inventa o que se separa para poñer a que se digan pois políticas, por exemplo, a eólica ou as renovables, que non veñan é por intereses de outro tipo de producción, esas non pase, non se dá, párase, porque non se pode dar así. O sea que temos que buscar gobernanzas serias, con objetivos serios, con objetivos claros, cumplidos e que se sean xustos. E iso é complicadísimo, pero están aquí. Un momento que hai unha pregunta máis directa. E todo isto indudablemente dá para falar moito, me parece que todos temos bastante que falar destas consideracións, pero agora respecto do estudo que nos marcou hoxe o falador de hoxe, pois desde logo eso só xa nos obriga a traballar moito nós tamén. Ten a palabra. Penso que hai varias conclusións ou consecuencias máis que conclusión da exposición que se apuntaron, que é non tanto a política sino a política que de estados, sino unha política global que eu vexo dificilísima. Eu como son cada vez máis medio panteísta, creo que a nosa mai terra vai solucionar, que vai axudar aos que están eliminando xente a eliminar máis xente. A lástima que nunca elimina os eliminadores. Ou de fin. Sí, tamén. Agora, hai un precedente, tal vez na historia se podería coñecer, hubo en antigüedades ciudades enormes que en los ciclos sucesivos se vaciaron por invasión de los llamados bárbaros o demás. Yo creo que simplemente era por un mecanismo de defensa de este que estamos viendo que puede acontecer y que apuntaba aquí Corral, y es que pues las poblaciones enormes no son autosuficientes, sino que consumen muchísimo más lo que necesitarían para sobrevivir. No digo para vivir, mesmo para sobrevivir. ¿Será consecuencia esto, digamos, a distribución populacional, quizá? Non sei, a verdade non sei. Eu certamente que hai certos casos en particular a nivel mundial que me parecen moi pouco sostenibles. O caso de San Paulo é un caso extremo, pero principalmente por auga, eles teñen problemas por auga. Madrid penso que por o momento teñen menos problemas, pero bueno, eu a nivel mundial o caso que me dá así máis medo é o Egipto. En Egipto hai unha cantidad de poboación enorme e ainda que o país é moi grande, se un vai por ali ao que ten a beira do Nilo que podan cultivar é moi pouco. Esa é unha bomba de reboxería. Sí. Espera, no, queda palabra. Sí. Primeiro, a maior demanda de enerxía de consumo humano vai vir do ar condicionado, porque o desenvolvemento do terceiro mundo está levando isto. Na India mañana y verá como hay una condición que lo tiene con el Miami, va a ser complicado. Y la gente demanda, y además tiene que tener derecho. Si se está gastando un petróleo, ¿por qué no va a ser gastado ahora? O sea, hay también un problema. La gente que está gastando ahora, que piensa que por qué no tiene derecho de disfrutar lo que no disfruta. Y eso es un debate que complica los límites internacionales al crecimiento. Que nos ahora no podemos encher o planeta de fútbol. Hay problemas graves, pero es una recomendación, pero yo tenía cuidado con las extrapolaciones, porque las extrapolaciones dan una seguridad, pero ya hay 200 años un clérigo inglés en tal marco llegó a la conclusión de que los alimentos que hacían a los que grande, ¿no? Que el efecto sabemos la energía eólica porque hay que estar produciendo más sin que crezca tanta instalación, ¿no? En gran medida porque estamos mejorando el tiempo. La electrónica que maneja los motores, los generadores, está consiguiendo que con un momento pues produzca más energía. Y ahí hay caminos, ¿no? Para construir. Hay caminos. Axiotérmica. Y pensa que usted como a los extremos, que esas empresas se perciben. Islandia, en el área de Reykjavik, que hay 150.000 o 200.000 habitantes, a calefacción agua caliente gratis. Están rodeados de volcanes. No, hay que pensar. Pero aquí, si vais a 20 metros, consigues entrar a casa. Es decir, ahora a 20 metros, si es que entrar a tu bebé, ¿para qué vais a 20 metros? Hoxe en día, aunque por exemplo tenemos un desenvolvemento, si, o que fale das bombas de calor, porque eu si son no, se va a reparar, no, si tenés instalación vai ser auga, porque aterralmente a temperatura é moi rápido, no, hay que baixar a máis e hai que utilizar, o que se utiliza son bombas de calor, o sea, pero as extrapolacións hai que manexarlas con a última. Pero que extrapolación, no, fixe? No, porque existe a sí. Por ejemplo, tiene alguna capacidad de regular, Sí, tengo una capacidad regular a sí, pero lo que no consigue es fabricar petróleo. Bueno, pero eso son cuestiones coyunturales. Sí, pero petróleo no se fabrica, o petróleo se sigue consumiendo y cada vez hay menos. Sí, pero no aparece más petróleo. No aparece más petróleo, sigue habiendo mismo. O vaya, cada vez menos. Vamos a ver, eso dice una palestra. Sí, pero en estos momentos ya está muy estudiado a reservas. Sí. Para que, ninguien podía pensar que esta ciudad iba a volver a ser como hay 40 años, primero lo que ha sido. Sí, pero hay que tener en cuenta a energía neta que se saca do petróleo do fracking. El productor mundial de petróleo es barril de fracking. No sé lo que pasa, pero barril. Ya, pero también hay que ver a cómo está económicamente las empresas de fracking. Bueno, que es un lugar por nada, pero hay que continuar con estas diferencias. Hay una diferencia en el fondo da que ao mellor non falamos nada, pero que tamén temos que ter en conta que o mundo inteiro está feito para os homens, para todos, e que todo tanto cousas como as de hoxe debense intentar levar a todo o mundo, porque eso é o que en realidade deberíamos facer, independientemente que ni siquiera estoy dando ahora ahí una lectura política ni cosa por el estilo, sino una simple lectura de quiénes somos los hombres y dónde estamos, y saber cada toda nuestra tierra y dónde se pueden hacer las cosas sobre o consumo de energía necesaria para que el mundo y todos los hombres seamos capaces de vivir. A ser posible, pues todo es lo mejor posible. Si algunos no pueden y otros chupan lo que no pueden, esos, pues esas cosas sí que no se pueden mantener. Pero bueno, con esto solo se me llega a correr la palabra. No, está no, claro que te digo antes. Sí, lo que acabas de explicar, tanto presentadas las cosas que venimos a controlar en la calidad, que las energías las que se pueden producir con materiales de aquí de la Tierra son finitas, ¿no? O sea, nos vamos a llegar a un punto evidentemente o esto, las energías renovables dependen, son principalmente proceden del sol, entonces están limitadas por para la energía solar. No van a dar para producir un consumo que se está. ¿Qué tenemos en la actualidad? Eu penso que sí, que hai posibilidades. O que non hai, o que eu penso que non hai posibilidades é seguir medrando indefinidamente. Agora, o que hai agora, eu non me atrevo a decirlo. Eu son suficientemente cauto como para non decirlo, non sei. É posible. Hai dificultades, pero é posible. E que está en un batalérico, igual que sabrías explicar, cabe un fluido de libres. Digo, helio 3. Sí. Ese material que hay en la superficie lunar. O tritio. Pues. Non helio, é hidróxeno. É tritio. Pues hay bastante. Utilizar ese material para fusionarlo y conseguir. Conseguir energía y se produciría helio. É o que chaman a enerxía nuclear de fusión. O que pasa é que a enerxía nuclear de fusión levamos moito tempo detrás dela e polo momento non está nada clara que se vai a chegar. Hai problemas moi grandes, sigue habendo problemas moi grandes. Se avanzou moito, pero sigue habendo moito por resolver. É que o problema está en que para conseguir a fusión nuclear na Terra se necesitan temperaturas elevadísimas, máis elevadas, bastante máis elevadas que as que hai no Sol, porque no Sol é moi grande e entón ainda con esas temperaturas que non son, vale, que son relativamente elevadas, pois como é moi grande, as probabilidades que se produzca a fusión pois son relativamente grandes. Na Terra, para ter esas probabilidades de fusión relativamente grandes, necesitan temperaturas máis elevadas, bastante máis elevadas que no Sol. Eso pois é moi difícil. E logo ademais, na reaccións de fusión se producen partículas tremendamente energéticas que van contra as paredes, e entonces ter unhas paredes que se sean capaces de conter esas reaccións nucleares, pues por o momento non se consigue, o sea, está moi longe de conseguirlo, e con sorte se eso consigue non antes do 2050. O sea, os planes que hai é que no 2030 tantos estará en funcionamento o ITER en Francia, e ese sería o primeiro reactor experimental que se vai a funcionar. A ver, un momento que está correo, te escribo a palabra. Enfoco rebatendo o de Enrique, ¿no? Es que no es simplemente a energía para producir a factoría o para o consumo individual. Es que nada más pensar que un somalí tiene derecho a comer los filetes que comemos no, todos los africanos, todos los del mundo, no hay capacidad para producir esas cosas. No hay energía. Entonces, tocas eso, tocas otro, y lo que hay es, no es ya una mudanza del sistema económico, es decir, es que es insostible, obliga a la mudanza civilizatoria. No sé cómo sea o desaparecemos. Es decir, el planeta es finito. Traer energía de Marte o de por ahí, no sé si es posible. Es un analfabeto en ese mundo. El consumo se incrementa en todo, hasta un móvil dura 4 días un mes en la historia, pero va a poner un móvil para todos los habitantes del planeta, y encima que entran las modas, no el chegolito, que no el chegolito, ¿verdad? Esto no da, desde mi punto de vista, no es un fenómeno económico, no es un fenómeno. Sí, bueno, pero no. Sí, él mismo dice, leí que en estas alturas todavía se han perdido. Bueno, pero en aquellos momentos fue algo. ¿Qué decir? Hay que reconocer, o conto de Pedro de Olobo. Llamó Olobo varias veces, luego ni me lo creo, pero Olobo acabó apareciendo. Supoño que hai respostas por parte dos científicos encontradas, e poderon comprobar nunha conferencia en Barcelona sobre o mesmo tema na semana pasada. Pero unha cousa que me chamou moita atención, chama atención porque se hoxe en calquer momento, agora mesmo aquí o poden subir, é que as renovables non se desenvolven porque hai intereses das grandes petroleiras. Pero é que as grandes petroleiras saben xa que non lles interesa seguir co petróleo. Rockefeller, con un cinismo tremendo, di que abandona o sector para a venda do planeta, porque o picante este que o centro este da reserva que hai xa empeza agora no 2007, tal como tú tamén non dices agora, non parece, non? Entonces, a partir de agora non vai ser para as grandes compañías interesante o petróleo. O carbón tampouco, porque tamén apuntaxe algo, o carbón nos planes de explotación que tiña feito, había nun gráfico que presentaba tantos proxectos de futuro como que aparte que se vía no gráfico que xa se está extraendo, ¿no? Pero o conferenciante de, non sei se era da Pompeu Fabra ou de algún universidade de Barcelona, dixo que ningún deses proxectos se iba a realizar xa na estación de carbón. O sea, que implicaba. O petróleo, igual, polo que entendía ali, E lì, esta semana passata, in Novas de Galicia, che o migliore dice tu também, decían che apenas de aquí a 15 anos habería o 15% da produción actual. Bueno, hay gente que va. Sí, hay gente que es más, pero, bastante más pessimista que a mí. Pero, que conste. Y bueno, diréis que además hay unos encontronazos. En la conferencia que escuché en Barcelona, alguien del público, también profesores, escribiendo artículos por ahí en la revista científica y tal, casi se llama por tanto conferenciante, y llama a sus profesores, y dicen, por favor, que se quedara, lo invitó a escribir no sé, el blog, en fin, pero muy interesante, es lo en catalán, en un escrito de él, ¿no? Pero muy interesante, pero eso sí, clarísimo, cuando Rockefeller no te interesó, pero lo hablo yo creo que nunca cabe decir que no se dejan desenvolver las renovables. Pero, ainda que aquí, neste momento, haxa unha conxuntura que pode ser criticada e todo isto. Pero, polo que entendí na conferencia de Barcelona, as renovables tampouco van a dar para sustituir esta inmensidade de gasto energético que hai no planeta. Para nada, de momento. E entón, pois, o que hai é volver o crescimento constante deste logo, para ter que baixar o tempo rapidamente. Pero claro, que o que acaba de decir Laura, pues ten algo que ver con o que dixen antes sobre a responsabilidade do mundo inteiro para que non esa é las renovables se salió en la balanza, están beneficiando o grandes compañías, están beneficiando amigos los políticos, están beneficiando con un impuesto a Xunta que terminamos todos, pero las comunidades de montes y de campamentos europeos no reciben casi nada por los terrenos porque el grado de expropiación pues en el momento lo pasa por arriba no me debes y aquí me rebancho sí. O sea, estas cosas están pasando las cosas. Y hay, yo propongo los discursos por la Universidad de Vigo que está especializado en eso, que entonces no sé si cabrá ni nada de esas, pero eso sí que está pasando. Y hay acuerdos entre empresas muy importantes y la política para que los que realmente, las redes de montes que emplean además o dinero para mejorar la reforestación y poder conversar, pues no reciban dinero de todas esas en ese sino en la China. Bueno, aquí lo hemos dado.